अंतरा ने जब खुद को देखा तो वो एकदम से चौंक गई और जल्दी से खुद के ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए इधर उधर देखकर बोली, ये मेरे कपड़े किसने बदले? और क्या सारी रात मैं ऐसे ही सो रही थी? कहीं दानिश ने मेरे साथ रात को कुछ किया तो नहीं? अंतरा खुद से ही कहते हुए अपने आप को ठीक से चेक करने लगी। तभी दानिश क्लोजेट रूम से अपनी टाई को बांधते हुए बाहर निकला और बोला, यू सिली गर्ल, जब मैं 6 महीने तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ तो फिर 3 महीने और क्यों नहीं करूंगा? एंड बाय द वे, इस कंडीशन में तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। ये सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, आप तो शैतान के पूर्वज हो। वहीं दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए मिरर के सामने खड़ा हो गया और अपनी टाई की नॉट को ठीक से फिक्स करने लगा। वहीं अंतरा फिर दानिश को घूरते हुए बोली, तो मेरे कपड़े आपने चेंज किए दानिश? दानिश ने शराफत से हाँ में सर हिलाया और फिर मिरर से अंतरा को देखने लगा। वहीं अंतरा दानिश की हाँ सुनकर उसे बस घूरती रही। तभी दानिश अपनी वॉच पहनते हुए अंतरा के करीब आने लगा। अंतरा ने जब दानिश की गहरी आंखें खुद पर महसूस की तो वो जल्दी खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगी। उसका चेहरा लाल हो चुका था दानिश की नजरों को खुद की बॉडी पर देखकर, और वो मन ही मन बोली, बेशर्म इंसान। तभी दानिश जो अंतरा के करीब बढ़ रहा था उसका फोन रिंग होने लगा, जिसे सुनकर दानिश रुक गया और फिर वो टेबल की तरफ चला गया और कॉल को पिक करते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। वहीं अंतरा की जान में जान आई और वो जल्दी से बेड से उठी और खुद को संभालते हुए वॉशरूम में चली गई। कुछ वक्त बाद दानिश का कॉल कट हुआ और वो वापस रूम में आया। उसकी नजरें जब बेड पर गईं तो उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो फिर वॉशरूम के बंद गेट को घूरते हुए बोला, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, अभी तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ पर आगे तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। ये कहते हुए दानिश फिर सीधे रूम से बाहर निकल गया। वो जब नीचे आया तो शिशिर जी उसे टोकते हुए बोले, कहाँ थे कल तुम सारा दिन? कल शाम को फंक्शन में भी नहीं आए? दानिश उनकी बात सुनकर बिना इमोशन बोला, क्या आपको भाई ने बताया नहीं कि मैं कहाँ था? ये सुनकर शिशिर जी चिढ़ते हुए बोले, अब तुम भी बता दो, उसने तो बता दिया उसे जो भी बताना था, पर अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। इस पर दानिश उन्हें घूरते हुए बोला, आई एम गेटिंग लेट डैड, भाई से आप दोबारा पूछ लेना कि मैं कल कहाँ था। ये कहकर दानिश वहाँ से सीधे बाहर निकल गया। वहीं शिशिर जी गुस्से से अपनी माँ देविका जी से बोले, देख रही है माँ आप इसे, ये सब आप सबके प्यार का नतीजा है और मुझे पूरा यकीन है इसका अगर बेटा हुआ तो वो बिल्कुल इसी पर जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा इस खानदान का। तभी ध्रुव वहाँ आया और वो ये सब सुनकर हंसते हुए बोला, डैड क्यों आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसे जाने दीजिए, वो हमेशा से ऐसा था। और जहाँ बात रही हमारे लिटिल चैम्प की, तो उसे हम सब मिलकर पालेंगे तो वो उसके जैसा शायद ना बने। शिशिर जी उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखते हैं और फिर गार्डन की तरफ बढ़ गए। वहीं ध्रुवी और बिपाशा जी ये सब देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आज शाम को सभी उज्जैन के लिए निकलने वाले थे। उधर दानिश अपनी कार में था कि तभी उसे एक कॉल आया, जिसे पिक करने से ही दानिश का चेहरा बिल्कुल कठोर हो गया और उसने ड्राइवर से सर्द आवाज में कहा, कार को वापस टर्न करो। ये कहते हुए दानिश ने कॉल कट कर दिया। वहीं ड्राइवर डरते हुए तुरंत कार वापस मोड़ लेता है। दानिश की कार अब ऑफिस के बजाय उसके प्राइवेट बंगले की तरफ चली गई। दूसरी तरफ अंतरा को आज लेट हो गया था उठने में, जिस वजह से वो अभी रेडी हो रही थी। वहीं नीचे देविका और बिपाशा जी अंतरा का इंतजार कर रही थी, पर अंतरा के इतनी देर तक ऐसे नीचे नहीं आने से उन्हें चिंता होने लगी थी। तभी देविका बिपाशा जी से बोली, बहू अंतरा ठीक तो होगी ना, ऐसे इतनी देर तो उसने कभी नहीं लगाई। बिपाशा जी उनकी बात पर उन्हें समझाते हुए बोली, माँ परेशान मत हो, शायद कल रात के फंक्शन से वो ज्यादा थक गई होगी इसलिए अभी तक सो रही होगी, मैं अभी ध्रुवी को उसके पास भेजती हूँ। ये कहकर बिपाशा जी ध्रुवी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में ध्रुवी हॉल में आई तो बिपाशा जी ध्रुवी से बोली, बेटा थोड़ा अंतरा को देख कर आओ, अभी तक उठी नहीं है वो शायद। ध्रुवी उनकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए थर्ड फ्लोर पर चली गई। वहीं रूम में अंतरा रेडी हो गई और उसने जब टाइम देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो बोली, ओह नो, सुबह के 11:30 हो गए और मैं अभी तक नीचे नहीं गई, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में और मेरा कपकेक भी भूखा है। ये कहकर वो जैसे ही जाने को हुई तभी बाहर से ध्रुवी नॉक करते हुए बोली, किट्टू तुम उठ गई हो क्या? ये सुनकर अंतरा फिर खुद को ही कोसते हुए जल्दी से बोली, हाँ दी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ध्रुवी उसकी आवाज सुनकर फिर वापस नीचे चली गई। वहीं अंतरा अपने सर पर मारते हुए बोली, देख अंतरा, तुझे तो अब बुलाने के लिए भी लोग आने लगे हैं। आखिर मैं इतनी बदल क्यों गई इस घर में आने के बाद? खुद से सवाल करते हुए अंतरा की आंखें जब दानिश की फोटो पर गईं, तो उसे समझ आ गया और वो गहरी सांस लेकर बोली, मेरे बदल जाने की वजह आप हो दानिश। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और फिर वो धीरे धीरे रूम से बाहर नीचे चली गई। अंतरा धीरे धीरे नीचे आई तो बिपाशा जी उससे बोली, बेटा बहुत देर कर दी, पर कोई बात नहीं, चलो अब नाश्ता कर लो। तुम्हें इस हालत में अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, खासकर खाने पीने का। अंतरा उनकी बात पर हल्के से हाँ में सर हिलाती है और स्माइल करते हुए उनके साथ डाइनिंग एरिया में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा देविका जी के साथ हॉल में बैठी कुछ बुक्स पढ़ रही थी जिसे देविका जी ने उसे दिया था। अंतरा उन नॉवेल्स और बुक्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ रही थी। देखते ही देखते दोपहर में लंच का समय हो गया। अंतरा को ध्रुवी संभालते हुए डाइनिंग एरिया में ले आई। अंतरा अपना लंच करने लगी, लिहाजा उसे काफी भूख लगी थी। फिर देखते ही देखते शाम हो गई और सभी उज्जैन जाने के लिए रेडी होने लगे। अंतरा को भी पता चल चुका था, जिस वजह से वो भी बहुत खुश थी और वो इस वक्त अपने रूम में अपने कपड़े पैक करते हुए अपने पेट को धीरे से रब करके बोली, कपकेक, आपको पता है जहाँ मम्मा आपको लेकर जा रही हैं, वो आपकी मम्मा का रियल घर है, जहाँ आपकी मम्मा पैदा हुई थी, जहाँ उन्होंने थोड़ा ही सही पर अपने बचपन को जिया था। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर उदासी आ गई। उसे अपने बीते पल याद आने लगे और वो उन पलों को याद करते हुए खुद से बोली, काश माँ पापा आप आज जिंदा होते तो मुझे कभी इतने साल ऐसे अनाथों की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। आप दोनों के होने से सब कुछ कितना अच्छा होता। अंतरा ये सब कहकर कुछ पल के लिए शांत हो गई। अंतरा जब अपने माँ बाप को याद करने लगी तो उसकी बॉडी हल्की हल्की कांपने लगी और वो तुरंत बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने इस वक्त कुछ धुंधली यादें थी जिसे देखकर ही उसका शरीर कांप रहा था। अंतरा ने अपने पेट को पकड़ लिया, उसके चेहरे पर पसीने आने लगे। पर तभी कोई उसके गालों को सहलाते हुए बोला, Don't be scared, silly girl. I'm here with you. अंतरा ने जैसे ही दानिश की आवाज को सुना, वो तुरंत कसकर उसके सीने से लिपट गई और तेज तेज रोने लगी। दानिश उसकी पीठ को रब करने लगा। उसका चेहरा भावहीन था इस समय। वो अंतरा के सर को सहलाते हुए बोला, Stop it, don't cry. अंतरा सिसकते हुए धीरे से बोली, मुझे अपने माँ पापा की बहुत याद आती है दानिश, मैंने उन्हें खो दिया। ये कहते हुए अंतरा वापस से रोने लगी। वहीं दानिश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए नर्म आवाज में बोला, शांत हो जाओ, उन्हें याद करने से वो तुम्हारे पास वापस नहीं आ जाएंगे। वो तुम्हारा पास्ट था और मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ। तुम्हें उसे लेकर अब नहीं रोना चाहिए सिली गर्ल। अंतरा दानिश की बात सुनकर कसकर उसके सीने से लगी रही। अंतरा को दानिश के करीब रहने से काफी सुकून मिल रहा था। तभी दानिश का फोन रिंग हुआ। दानिश अंतरा के माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, अब रोना मत। ये कहते हुए दानिश अपनी कॉल पिक करते हुए बालकनी में चला गया। वहीं अंतरा अभी भी चुपचाप दानिश को देख रही थी। कुछ समय बाद अंतरा ने खुद को नॉर्मल करते हुए गहरी सांस ली और उठकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद गार्डन में चौपर खड़ा था जिसमें देविका और बिपाशा जी के साथ परितोष और शिशिर जी जाकर बैठ गए। दूसरे चौपर में ध्रुव ध्रुवी को लेकर बैठ गया। वहीं अंतरा को दानिश अपने साथ अलग चौपर से लेकर आने वाला था, जिस वजह से सभी बिना उसके ही उज्जैन के लिए निकल गए। उधर अंतरा नीचे हॉल में बैठी दानिश का इंतजार कर रही थी। दानिश अपने स्टडी रूम में चला गया था। अंतरा बोर होते हुए कपकेक से बोली, देखा कपकेक, आपके डैड इसी तरह मेरे साथ करते हैं, खुद बिजी हो जाएंगे और मुझे वेट करने को कहेंगे। तभी पीछे से दानिश आते हुए बोला, क्या बुराई कर रही हो तुम मेरी, वो भी मेरे ही बेटे से। अंतरा दानिश की बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं तो कुछ भी तो नहीं, और हमें अब चलना चाहिए, सब चले गए, हम ही तीनों रह गए। दानिश अंतरा का हाथ पकड़ते हुए उससे ना समझी में बोला, हम तीनों, यहाँ तो सिर्फ हम दो हैं। दानिश की बात सुनकर अंतरा मासूमियत से अपनी टमी की तरफ इशारा करते हुए बोली, अरे मेरा मतलब हमारा कपकेक भी तो है, अब हमारे साथ, फिर हम दो की जगह हम तीन हुए ना। ये सुनकर दानिश ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और उसे लेकर सीधे पैलेस से बाहर ग्राउंड एरिया में गया। अंतरा उसके साथ चलते हुए इधर उधर देखते हुए बोली, कि आप हमें यहाँ क्यों ले जा रहे हैं? दानिश उसकी ये बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकती? ये सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए चुप हो गई। और दानिश जब उसे ग्राउंड के दूसरे एरिया में ले आया तो अंतरा की आंखें खुली की खुली रह गईं सामने देखकर। वहीं दानिश उसे देखते हुए गहराई से मुस्कुराया। दूसरी तरफ अथर्व उज्जैन पहुंच गया था और इस वक्त वो वहां सबके आने के वेलकम में जुटा हुआ था। वो काफी खुश था, खासकर अंतरा के लिए, क्योंकि अंतरा कई सालों बाद वहां आ रही थी, जिस वजह से वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो अंतरा को बचपन की तरह सब फील कराना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जब रियान को पता चला कि अंतरा उज्जैन जा रही थी तो रियान भी उसी वक्त उज्जैन के लिए निकल गया। क्या देखा अंतरा ने ऐसा, कहां ले गया था दानिश अंतरा को? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।